Divendres 31 de maig. Divendres 31 de maig. 17 hores, Habaneres. CC als propis, queimada amb degustació gratuïta. Per Pare Manel, organitza veïns i veïnes del carrer Flor de Neu. Flor de Neu, esquina Palamós. Flor de Neu, esquina Palamós. Hores. Activitat infantil. Organitza Penya Immortales. Institut Sant Andreu. 18 hores. Pallassos infantils. Organitza veïns i veïnes del carrer de Flor de Neu. Flor de Neu, esquina Palamós. Hores. Rap i Neu Sol amb Alita, DJ One i Los Dobles. Organitza veïns i veïnes del carrer Flor de Neu. Flor de Neu, esquina Palamós. 19 hores, tortillada calimuchada amb De Cangrejos, Red Rats i Los Amigos del Alcalde. Organitza Peña Zapatilla. En la plaça Nou Pins. Hores. Espectacle de circ amb Carolí Loma Roda. Organitza Comissió Central. En Ángel Pestaña, en Ángel Pestaña, en Ángel Pestaña, en Ángel Pestaña. 20 hores. Senyals de fum. Organitza Hace Datura. A la Harry Walker. Hores. Ritme i veus de gospel. Organitza veïns i veïnes del carrer Flor de Neu. Flor de Neu, esquina Palamós. 21 hores. Karaoke per les penyes. Amb la Karaoke Band organitza Penya Mil Duros. En la plaça Nou Pins. 22 hores. Orquesta Carisma. El dúo Garbó, Paco i artista convidat. Organitza veïns i veïnes del carrer Flor de Neu. Flor de Neu, esquina Palamós. 23 hores. Prospeoasis amb The Vals Band, Fan de Ground, Bohemios Autorizados. Organitza Casal de Joves. En Ángel Pestaña, en Ángel Pestaña, en Ángel Pestaña, en Ángel Pestaña.